Anıl bülüm açar mısın denizler ya? Ben cileğin naçar mısın? Garip garip, garip garip atma. Ağıl bülüm uslu musun, kafeslerde besli misin? Mencileğin yaslı mısın? Yunus vücudum pak derken cihanda mislin yok derken seher vakti hak, hak derken bizi de unutma. Yunus vücudun pak derken cihanda mislin yok derken seher vakti bizi de unutma. Bülbül medet ya tabib el teşekkür ediyoruz. Hocam sağ çok olun. Çok teşekkür ederiz. Ancak bu huzur sohbetleri bugün böyle bitirilirdi. Evet tabii.